बाबा मेरे तू सबसे महान, तेरे पावन चरणों में झुका है जहां। हे दयालु कृपालु हो मेरे भगवान, हो दयालु कृपालु हो मेरे भगवान। तेरे जग में है सबसे निराले निशान, तेरे जग में है सबसे निराले निशान। ओ शिरडी वाले साईं बाबा हो, करने को आते मंदिर में तेरे, दुख सुख बांटने को मंदिर में तेरे। पूजा करने को आते मंदिर में तेरे, दुख सुख बांटने को मंदिर में तेरे। आरती की थाली बाबा मन से सजा कर, इस जिंदगी के नाते रिश्ते भुला कर। सच्ची भावना से तुझको ही करते प्रणाम, तेरे पावन चरणों में झुका है जहां। हे दयालु कृपालु हो मेरे भगवान, हो दयालु कृपालु हो मेरे भगवान। तेरे जग में है सबसे निराले निशान, तेरे जग में है सबसे निराले निशान। ओ शिरडी वाले साईं बाबा हो। तेरी धुनी युगों से है जलती, पाप ताप सभी भक्तों के हरती। साईं तेरी धुनी युगों से है जलती, पाप ताप सभी भक्तों के हरती। द्वारका माई तेरी कितनी है प्यारी, शीश झुकाते राजा रंग बिखारी। ऐसे भोले दाता का है लेते सपना, तेरे पावन चरणों में झुका है जहां। हे दयालु कृपालु हो मेरे भगवान, हो दयालु कृपालु हो मेरे भगवान। तेरे जग में है सबसे निराले निशान, तेरे जग में है सबसे निराले निशान। ओ शिरडी वाले साईं बाबा हो। वचन अपने भक्तों को देकर तूने दिया है ऐसा वरदान चुनकर। 11 वचन अपने भक्तों को देकर तूने दिया है ऐसा वरदान चुनकर। जिसे पढ़ने या सुनने से आत्मा संवरती, जाने अनजाने में जैसे दुनिया बदलती। तूने ही तो बनाए बच्चों के सब काम, तेरे पावन चरणों में झुका है जहां। हे दयालु कृपालु हो मेरे। मेरे भगवान हो दयालु कृपालु हो मेरे भगवान तेरी अग्नि है सबसे निराले ईशान तेरी अग्नि है सबसे निराले ईशान ओ शिरडी वाले।